الناس رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم ومعهم فيه برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، ودام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن huyo mizimu mwenye rehema nyingi juu ya viumbe vyake kwa rehema yake. Allama alqurana, amewafundisha watu wa umma huu Muhammad Qurani. Qurani ambayo ndiyo ya kutengeneza dunia na kutengeneza akhera, lakini rehema kubwa kutuletea mizimu kitu ambacho tutengenezea dunia yetu na akhera. Arrahmanu, huyo Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, ndio allama alqurana, aliwafundisha umma huu Qurani, akauchagua umma huu, akawapa bora ya kitabu chake na bora ya mitume yake, tukawa sisi bora wa umma. Lamma daa Allahu daina litaati akrami rusuli kuna akrama tuman, maada mtume wetu ndio bora wa mitume na kitabu chake ndio bora ya kitabu, basi sisi ndio bora wa umma. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Akasema Mungu kwa sura Fatiha, thumma urasna alkitaba alladhina safaina min ibadina, kisha baada kupita mitume wa nyuma huko wote, au rasta kitaba, tukawarisisha kitabu kitukufu, tukawapa kitabu kitukufu. Alladhina safaina min ibadina, mtu akitaka kufungua fungua sifapo mwisho sifapo karibu ya simu kama ndio tumba rasta kitaba, kisha tukawarisisha tukawapa kitabu kitukufu hiki. Alladhina safaina min ibadina, wale waja wetu tuliwachagua baina ya umma zote huko, baina ya binadamu wote hawa tuliwachagua, tukawapenda, tukawatukuza, tukawapa kitabu hiki, alhamdulillah. Lakini jua hivi, faminhum dhalimu nafsi, kuna wengine wanadhulumu nafsi zao, maasi mengi kwao kuliko mema. Kitabu anacho kiongozi hakipati, hakisikilizi. Fadhilu dhalimu nafsi, lakini katika wao kuna ambao wengine wanadhulumu nafsi zao kwa kufanya mabaya. Waminhum muktasidun, wengine kwa kati na kati, mema yao na mabaya yao sawa sawa. Khalatu amalan salihan wa akhara sayia, wamechanganya mema wanayo na mabaya wanayo, alhamdulillah sihaba. خلقوا عملا صالحا وأسأل الله أن يتوب عليهم، أسأل الله أن يتوب عليهم. ومنهم نتكتها سابق بالخيرات وقبيلة كما هو خير إذا تجاليت وكتبتها هذا ولو في الكتاب هكي ومجال تسيه متعفه. ثم أورسنا الكتاب كيف تقابل كتاب كتبكو فيكي الذين صفينا من عبادنا والذين وشبوا تكوى تكوزا تكوى بيزا تكوى جواز واتي نوني أمر محمد تكوى كتاب كتبكي. لكني فمنهم ظالم نفسي كنا وانجين ونظلوم نفسي زاو وقوى معاصد ومنجي كل قمين waminhum muhtasidun, na wengine huko katika kati mema na mabaya wanao. Waminhum, na wengine sabiqu bikhairati, wako mbele tu kwa makheri, mabaya madogo kabisa. Biidhnillahi, kwa idhini ya Mungu. Dhalika huwa alfadhlu lkabiru, kupata kitabu hiki hivyo vina kubwa, kwa sababu hata hawa wabaya wakirejea kwa Mungu, Mungu atawapokea. Kwa hivyo jannatu adini, hiyo pepo ya umilele, yadkhulunaha wataingia watu hawa muhtasidun, kwa tuwasamehe hawa sabiqu bikhairati, ndio wenyewe hawa baadhi nafsihim, kwa tuwatesa kwa kiasi ya makosa yao, awasamehe waingie pepo. Alhamdulillah, alhamdulillah, dhalika huwa alfadhlu lkabiru, hii ndio fadhila kubwa. Wajua nalionyesha huku kwa sabiqu bikhairati, ndio fadhila kubwa. Jannatu adini, hiyo pepo ya umilele, yadkhulunaha wataingia wote inshallah, hawa sabiqu bikhairati, ndio mahali pao kwa sababu yote bila hisaba. Muktasidu, wako katika kati inshallah, mko tawasamehe. Dhalimu nafsi, wala dhulumu nafsi zako, watawatesa kidogo kiasi ya makosa yao, hata siko kiasi ya makosa yao, uchache kuliko makosa yao, tawasamehe. Tuhallawna fiha, mapambwe katika pepo, min asawira, mapambwe ya mikononi, min dhahabi ya dhahabu, walulu wa nalulu, hatu wanaume tafaa mapambwe ya mikononi, kwa kwenye kwa khaira usipambwe hata dhahabu. Walibasuhum fiha harir, mbozao ni hariri tu. Wakalu wasema alhamdulillah, tunamshukuru Mungu, alladhi adhhaba anna alhazana, katuondoshea huzuni, hakuna huzuni peponi. Inna rabbana la ghafuru, mola wetu mwingi kusamehe, na sisi wabaya tumesamehewa pia. Shakuru, mlipaji mabaya yetu, mema yetu madogo pia kayalipa, alhamdulillah. Kuonyesha kwa wote watokele peponi, lakini misukosuko jitahidi wete bila misukosuko. Wakana shukuru alhamdulillah alladhi adhhabana alhazana, inna rabbana la ghafuru, hakika mola wetu mwingi kusamehe, katusamehe na sisi pia wabaya tumeingia peponi. Shakuru, mwingi kulipa, mema yetu machache ametayalipa peponi. Alladhi ahallana dara lmuqamati, alotuweka katika hii nyumba ya milele, ni fadhili kwa fadhili zake tu. Tumefanya nini? Hata mtu wa milele katika starehe, ibada yako tabaka mimi hukubali, basi fadhili zake mwenyewe la yamasuna fiha ghadabun, haitupati katika hiyo pepo dhabu ya kiwiliwili, wala yamasuna fiha dhubun, wala haitupati dhabu ya moyo, bali dhabu ya moyo wala kiwiliwili. Ar-Rahmanu, huyo Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, allama al-Qur'ana, ndio aliwafundisha umma huu hii Qur'ani, ambayo ndio hudan linasi, ndio mwongozi wa viumbe vyote, wa bayinati min al-huda, na ni aya zilizo dhahiri za kuonyesha uongofu wa Qur'ani, kufarikisha baina haki na batili. Na yeye ndio khalaqa insana, alomuumba binadamu akamtukuza kuliko viumbe vingi kabisa, akasema walaqad karramna bani adama, tumewatukuza kweli kweli bani adama, wa hamalnahum fil barri wal bahri, tukawapa vipando babarani, babaharini, dobangani, wafadhalnahu, tukawafadhilisha binadamu, ala kathiri mimman khalaqna, ya viumbe vingi tulivyoviumba, tafdhila, kufadhilisha kwa kabisa zote rehema za Mungu. Ndio Ar-Rahmanu, yule Mungu mwenye rehema nyingi, allama al-Qur'ana, ndio aliyotufundisha, ndio aliyotufundisha umma huu Qur'ani, khalaqa al-insana, yeye ndio aliyemuumba binadamu na akamtukuza, allamahu al-bayana, akamjulisha, akamkubainisha katika moyo wake, anasema vijama vijiji hasemi Allahul Bayana akamfundisha kubainisha yale katika moyo wako kwa ulimi. Shamsu hili jua, walqamaru na huu mwezi, bihusbani zinakwenda kwa hisabu yake mahsusi kwa manafuu ya waja, mara joto, mara baridi, mara hivi, mara kijahiki kijo hiki ovyo. Washamsu hili jua, walqamaru na mwezi, bihusbani zinakwenda kwa hisabu yake mwenye mahsusi kuliweka. Wanajimu na miti inotabaa, washajaru na miti mikubwa ya Sudani, yote haya, yote hii ina mtimizi. Hakini kisiyote mtimizi, matamiti pia chakijuku kii kwao. Wa in min shay'in illa yusabihu bihamdihi, hakuna chochote ile kila msabihu Mungu na kubamudu. Walaki la tafkahuna tasbiha mihafahamu, basi labudu ile usike kelele makuguru zilemba kelele anabudu vile zikiri yawe nanya manje. Basi kwa miti ilo tamba ilo sibamu yote na mabudu mungu, hakuna kisa mabudu mungu. Ushamsu wa najimu, najimu hapa sio nyota, najimu miti midogo inotaba, miti inotaba najimu, miti inotaba. Ushajaru na miti mikubwa ya kisimama ya Sudani, yote hayo yana mabudu mungu. Lakini wasabaa rafaaha, na mbingu ameziinua juu Mungu. Wawadhaal mizana, akaweka uadilifu, akata mitume, akata vitabu kubainisha hiki ndio hiki silo, hiki fanyeni, hiki wacheni. Wawadhaal mizana, akaweka uadilifu, anda tatau, ili msivitukie mipaka bil mizani, katika vipimo, kila kitu atakupima maneno pia mwenye haki akapewa kupima vitendo vile vile. Na watu wawili watatu wanaenda kwa usubiri na usubiri, kipimo kipimo, kila kitu kipimo. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar, na kila kitu kwa mkuka kwa kadri yake na kipimo chake. Samaa rafaaha, mbingu ameziinua juu. Wa wadaa almizana, akaweka uadilifu, alla tatau, ili msipindukie mipaka fi mizani, katika kupima. Wa aqimu alwizna, wateni mizani sawasawa, bilqisti, kwa uadilifu. Kama unavyosema mizani si lazima kupima tu, mkilia mtu haki yake kubadili lake kila kitu. Wala tukhsiru mizana, usipunguze kipimo. Wal ardha, na hii ardhi, wadaaha lidanami, amewekea binadamu ndio mahali pao, kawapa yao, akawapa vyote vile. Khalaqa lakum ma fil ardhi jamia, na akakuumbieni nyinyi vyote vile katika ardhi, viko vya binadamu. Kwa hivyo binadamu akaja mwisho kabisa, imetangulia viumbe vyote, miti, dini, kani binadamu mwisho wa kuti kila kitu kila waladha fi ardhi wadaaha lidanami, ameiweka mkuko ikea wanadamu. Fiha fakihatun, ndani yake mna kila namna ya matunda. Wanakhlu, na mitende. Dhatu akmami, yenye panda kubwa kubwa zinojaa tende. Tende kwao si matunda, tende kwao chakula. Mna kila namna matunda na tende, tende matunda, si matunda kwa Waarabu. Tende ndio chakula sasa. Adhuri inapokuliwa tunanini na zani tende tu ndio kitu kitu wazi. Ndio bana kataje tena ni tende bali matunda bali. Ni hapa kihatu. Mna katika hii ardhi kila namna matunda, wanda khuru na mitende. Zatu akmami, yenye panda kubwa kubwa zilojaa tende vizuri. Walhapu, na bakula vilivyo chembe chembe. Basi kunde ni mchele ngano, walhapu, na bakula vilivyo chembe chembe. Dhulasi, vyenye makapi, والريحه ما تقولها فكل قد من مكابي ولا نعم ابني تقول لك كذا تقول عص قد من مكابي هذا فبيت قد مكابي ذل الا كان ممكن تقول في طاقه بس توك انت تقول دي شو وقت كون بقول اذا ما مكابي كما من بعد في مجال يعني ابو نفسوا بعد بالي ده المجال اللي كنت بجنبك مكابي tena vile vile na tuta zake ukipanga zinatoka zile zile ni makapi kumbi haya lakini kumbi mchele tu lakini mbazi nini zote nayo ndio asu wanakula nyama vile vile ile mashuke yote ndio asu tula asu venye mashuke watumie wanyama warehanu rehana pa sababu rehani baada chakula chakula chakula bila dai نبدا والحاب فيها من كتك أربان أرضا لأرضي وضعها لأنامي أبوك يا بلادام بولة بولة وإن تعودوا نعمة الله لا تصوها تكي زهزاب نعمة زبزين هم وزو الزب ونغف الأرض فيها فاكهة زنيات من كلنا نمتون ونخلنا متلنا ذات أكمامي يني بانا كبا كبا من جيزن يا بما والحاقون بكونا بالبشر بسيمبر ذو العصف يني مكابي يني مشوكي يني كم من جبال إذا كم بجمة المنبع كم من جميع والريحان ناب يقول أبقى بيانا يلا جيبك دين هاي مكافي قلنا رهان ونريس بنا فبأي آلاء ربكما تكذبان إيتي باسي كتك نيمة بزنكو ونوي كذيشكوا آسي أمكو شك آهدي كفا مجاشي كتك فنجدان كتك بس لما كنين روالي كتك شورتي أمكو بني كتك ما كنين أنا فجاني كتك آتي كفا هذا خلق الله yote hivi kaviumba mzingu baru hebu nionyesheni madha khalaqa alladhina min dunihi hawa sukwamu wameumba nini basi wale wanaabudiwa wale wanaombwa hawana maana yote ndio hapa sura hii inasemesha sana majini ya binadamu bila ile radu radu ya bikuma jini bila fa bi ayi ala'i rabbikuma basi kwa ipi haifai babi anyi adai wadukuma kwa ipi ipi katika nema mzinguno yukadilisha ukoda sinana basi inesuniwa ikija kipende hiki ujibu wadabi nimatu minni amikarabi ukadibu upadaka alhamdu hapana tamoja katika nema yako yukadilisha na kushukuru ndio liposoma Qur'ani ikija maswala ujibu ده غير دي ده الحمد لله بس الحمد لله الحمد لله انتم ادي قصومه يا مجيني سوره هي تقول ابا فبي اي ادا ربكما تكذبان بل ولد ودادي شيء من يابي كرادو ولا بنيمه من يابي كرادو كذب فلك الحمد ابانا يوت كذب نعمه yako tunokadhibisha tunashukuru ila kitika polisi bwana sema kwa bahati safari ile aliwasomea majini mbele kama binadamu. Alipojikwasomea binadamu kaiwasikimia. Mtume kaambia, ndugu zenu wasikinyo wamekushindeni. Nilipowasomea hii walisema hivi, ni mabubu. Wakafundisha. Basi tuseme. Sunna katika Qur'ani ikifika mahala pa kutaja rehema, unyamaze uombe rehema kabisa. Yudkhilu man yashaa fi rahmatihi. Mkwana mtia katika rahma yaka, anu mtaka. Omba, wawba dhkina api rahmatika. Ikipika mahala, pakutaja adabu. Omba mkwafwe, kusha adabu. Wabalimina adalahum adaba nalima. Hawa wayikudhulumu nafsitao. Mungu kawetia adabu kali ujibu. Huzubika binadabi kadalini. Najiriza adabu yako kali. Ina kuja suwala. أليس الله بأحكم الحاكمين sio hakibu madilifu wetimia jibu bana bana kwa nini jie wana dada kibana shahadimina shuhudia hali inakuja kati ayi hadithi baada Allahi wa ayati umiruna watamini dini hawa kama wamini manu amnisingu na mtuwa mwana jibu amanna billahi rasulihi tunamwamini mkuu na mtume inakuja afaraaitu ma tumnuna hamoni haya manii mnotoa mkaona raha ikawa ndo sababu ya kuzaa aantum takhluqunahu mnayaumba nyinyi manii yale am nahnu khaliquna au sisi weuyoone kuleza jibu bal anta rabbi falaka alhamdu wewe tukushukuru afaraaitu ma tahrusuna hamoni zikonde mnazozipanda aantum tazraunahu mnaziotesha nyinyi zikapanda za mti wewe pia mbegu zako tu wewe ndio unotesha ikapasuka ikatoa majani kazo wewe mfanye wewe aantum tazraunahu am nahnu zariuna tunaziotesha sisi nyinyi wewe au sisi nyinyi bal anta rabbi falaka alhamdu afaraitumul maa alladhi tashrabuna hamboni haya maji mnoyanywa aantu anzaltumuhu mila lmuzni nyinyi ndio mnateremsha kwenye mawingu am nahnu lmunziluna au sisi bal anta rabbi falaka alhamdu wewe nakushukuru afaraitumun nara allati turuna hamboni huu moto mnowasha ukapata mwangaza ukapata kupikia ukapata kukota moto ukapata nini na nini ukapata kutishia maadui wanyama aantu manshatu mshajarataha nyendo mnaumba hii miti ya kufanya moto amnahan kushiuna usisi batamta rabi fanaka alhamdu namna yibu lakum kuna tisi au sila mtu anasoba Qurani yuzuu dakika 15 anatukana wu utamaliza watu yuzuu kwa kata kama tukona tisibu hivi na hivi na hivi utamaliza hivi wewe kama kata tisibu video tisibu kama hivi فبهذا الحديث انتم مهنون بس تمليزي هذي بنتفوزا نيه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون نمجي منجاليا بعد كشكورو تكذبشو قالت يا وحاشي هبانا هبانا كرسكور سونا ما تبزي بانا قنبيا يجيبوا من المسجميا فبهذا الحديث انتم مهنون منتفوزا نيه سمليزي هذي نمساكي Mwete mwete mwete mwete mwete mwete kaki Mwete mwete mwete mwete kaki Mwete jaluna rizkakum anakum tukazibuna Mwete jalia Badili ya kushukuru rizkizi mna kizibisha Unajibu kata wa hasha hapana Badna hamaduka kushukuru Kaba ya nikini Kul araitu Yile Leo kuwa usiku nendelea tu kama hii Bamayati kubiriai Bamayati kubiriai tesuru na pili Kwa nini nini kwenye Bisaka ba Bari tukutuwa posta tukutuwa kiki Kut araaitu Pinja wada Allahu Alaikum ulayla sarmadan Ila yawmi al-qiyamati Mani ilahu gairu Allah Yati kubiriai Naonaje araitu injala Allahu alaykum al-layla sarmadan niko usiku na dubu tu usiku tu usiku tu usiku tu usiku tu unajua pa nini anilahu ilaha nari mungu mwingine asikuwa mzingu yati kubiziani atakuleteni mwangaza pate jua upatikane mchana unajibu la ilaha illallah hakuna mwale somo kun araitu injala Allahu alaykum an-nahar sarmadan mnaonaje dukwa mchana unaendelea tu mchana tu jua tu jua tu jua tu nani ilahu ghayru Allah yati kubilaili nani mtu mwingine anaweza kuleta hii usiku tasununa bimka kumua la ilaha illallah hapana mola ni kunaona raha bwana hii ndio raha kusoma Qur'an lakini bila kufanya kufuni hapana anasema nini bwana anakuja mimi nimezopesa pesa kauzi utatana na uzabatazi permasalahan tentang wanau zahti mati. Wanau zahti mati. Wanau zahti mati. Wanau zahti mati. Wanau zahti mati. Wanau zahti mati. Kita faham sih tuan, kita kedua-dua. Baru senang kata dua lagi tuan. Sudah siapa bisa faham? Sudah kami hidup hidup bersama. Faham tak? Faham. Kedua-dua. Bisa. Ha. Tapi ada yang lebih kuma. Ibu basi kerja ni masa muda weru bukan di bani. Kirisha. Ibu dia bukan saya. Kita di sini oke. Bagi Arab tu, wala bi shay'in min ni'matika tanal kadibu aw wala bi ni'matin min ni'matika rabbi kadibu fa lakal hamdu. Tena semaliza khalaqa insana, Mungu amemuumba binadamu min salsani, wa udongo mkavu unaodia kama mtoto kidogo sasa udongo ndo mkavu asili yake hama imasuni udongo ulokunja basi kwa tini udongo ukapata maji ukawa hama ino ukawa matope masuni unokunja ukakaa ukamkavu msana ndo tutapata kupingana msini mturabi ndio kwa mturabi mturabi kageuka kwa tini ukawa udongo udongo ukapata maji kageuka ukawa ukamatope matope akavunja akabusha kwa makavu to sasa خلق الإنسان أمموم بين آدم مصفاني فأدنكم كفو ونوليا كالبخار وتظانيا جاي لم تنكي هذه البخار كفو ونحن جاي خلق الإنسان أمموم بين آدم مصفاني كوين يهدنكم كفو كالبخار kama gae namtungi gae na cheza na chungu na nini wakalaka janna akawaomba majini mashetani akawaomba mashetani mimari kwenye ndini minari za moto moto na akati ni zake ndio wameambiwa na nini shetani mkubwa heria khalaka insana amemuumba binadamu ni salsali kwenye udongo mkavu kwanza kwa tope ukaenda mshatuka mkavu mkavu na data kalbahari utadhani gae labtun wahaida kal janna akaomba mashetani ndo janna ni mali kwenye dini midari za moto fabi ai adai rabbikuma tukadhiban tasipi katika neno mzinguno kajisho atuke tuba fadhala si mwongo bana honi raha tukaudi ndio muradi mimi kwani bado hiyo hiyo bado kuna kitu za moto hapo tena ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ile mbwa kusema tabu yake basi na yule anishikana kujidhania moto bora zaidi kaza khalaqtani min nar mume nuko kwa moto bi bora zaidi wa khalaqtahu min tin na mume mbwa kwa mchanga kujibu pale nje kwa mchanga ndio bora kwa hili kwa hili hajitoa pia bali ni kaza mimi bora mume nuko kwa mchanga yule mume mbwa kwa kodongo akujibu mungu kwa mdogo ndio bora kwa hili hili kwa hili hajitoa pia basi رب المشرقين ورب المغربين جيزو مولا وما تكيو يجوا يسكوزا جوتونا سكوزا بريد جو هيو هيو ورب المغربين جيزو مولا وما تكيو يجوا يسكوزا جوتونا سكوزا بريد فسبابو حتى امتوكا ما امتوى البرلزة برلزة كانت جو باسو كو يدريشا انا ايزا قولا يجينا جوا لتوكيزا طيب يجينا طيب يجينا طيب mwakani basi mkupajini kama yule yule siku za joto manake jua ni chomoza mengine kidogo na siku za baridi vile vile hata kakuto vile vile inakawia inapema hasa nchi za nje huko ilikuwa tafuta kubwa siku nyingine saa mbili asubuhi hajatoka saa kumi limeshakutwa siku nyingine saa kumi alfajiri imeshatoka mpaka saa nne mchana bado liko siku za joto na baridi za joto huyu ajoto huyu anapenda mchana mrefu, anapenda mchana mrefu usiku mfupi. Huyu siku za baridi anamchukia usiku, anachukia mchana kwa mchana mdogo. Basi huyo naitaja Rabbul Mashariq wal Maghrib, nasema tena Qur'an imekuja Rabbul Mashriq wal Maghrib, na Rabbul Mashriqain wal Maghribain, imekuja Rabbul Mashariq wal Maghrib. Bora zimekhtalifu kwa nini? Kwa sababu Rabbul Mashriq wal Maghrib kama dasudia ndio Mola upande wa mashariki na upande wa magharibi, Mola ndio huyo, yeye ndio anachomozesha jua mashariki kacho magharibi. Halafu Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain, yeye ndiye Mola wa machweo na matokezo ya jua wakati za baridi na siku za joto, kwa sababu zinakhtalifu kutoka jua. Hata kwetu huku kiasi katika shirika tofauti na inakuwa kisha jenda kwa kazi nyingi, basi ndio huyo Rabbul Mashariq wal Maghribi, kama tunavyosikia sasa kwenye radio hapa kwetu, ikiwa saa tatu za usiku kwa lanza tu kwanza saa zinashara. Sijui kilini ya sijui wapi Amerika, sijui penetoto saa nani ya mchana, kwa China ndio saa nne ya asubuhi, ukija huku bara Hindi ndio saa sita pengine usiku, ndio sisi saa tatu hapa ya usiku, bara Hindi labda saa nne nani ya saa tano. Ukiji kukukukukukuna bari vipi tofauti, basi ndio mtoto huyo huyo usione mkuu wa China mwingine jua lake linatoka upesi, mko jua pashia mwingine, mko aingia pale mwingine. Sasa bado watu hawajui ila wao soma katika dini ya Kiislamu. Sasa watu wote walisikia kwenye radio, sio sikia kwenye radio bana, sasa zilizokuwa taarifa zile wakati ule mmoja sasa kwa sasa tatizo ndio ni tashara, sio kwamba ndio kweli kwa tashara kwa tule na kwa sisi tatu visiri labda kama hivi labda tutazara hapa labda. Ah, kama hizo zote zimetajwa. Basi tukuto huyo huyo. Ndio sababu hiki na hiki na hiki ndio. Rabbul Mashriq wal Maghrib kama dasturi. Rabbul Mashriqain wal Maghribain ndio insan saman ringi na otam. Na Rabbul Mashariq wal Maghrib ndio hizi bali bali bali bali kina. Basi hiki macho ya ya ya jabali na macho ya jua pini bali. Ndio sasa ndio chao chao chao. Naam. رب المشرقين ورب المغربين فابنا يوتك وبصلاها بيتي مجيري نتكا مجيوة نمنيبي يلا تكهيبي نهيبي يوكا يوكا يوكا يمتن فبأي آلاء ربكما تكذبان فسيبي كدك نيمة مزم كمن الكذب شكد أهين مانا أهين مانا ونجو عليها سيري بلكم منكم سينا مرد البحرين ana zikutanisha bahari mbili, mto unateremka kwa nguvu kwa barani ukaja ukakutana na bahari katikati. Basi kiasi kile kidogo tu ndio kinakabatana ikawa chumvi na nini na nini, kijua hivi ya chumvi yako juu ndio mepesi, yani yako chini hakutaki kabatana kabatana kabatana kabatana. Ndikwisha nguvu za nini za bahari za mto. Ndikwa nguvu za nini za bahari. Katika hati tupane nene kutana. Na chukutana, juu tuwa na kwa chumbi kwa sabi mepesi. Yani matamu ya kwa chumbi. Tupika chini mbizi unapata nani matamu. Ndwa mara jani baharani, ana zikutanisha bahari mbili. Bahari kwa kiarangu yote maji ya chumbi na maji haya bahari. Juu sisi tena waswahili tukambabaita tuketa bahari na chumbi njeta bahari. Hizo bado kitani kabla hajapata Arabu hapo ni sio kitani. Kwani labda kwa ajili tunai. Basi bahari ya Arabu yote mambo ni maji matamu na majani ya bahari. Kwa hivyo ziwa Buhaira, basi bahari ndogo, Buhaira Buhaira. Wa maraja al-bahrain ana zikutanisha bahari mbili. Maji matamu ya mito na maji ya chumvi ya bahari. Taltaqiyani yanakutana bainahuma barzakhun, baina yao kizuizi, la yabghiyani haya dhulumiani wakabiliana. Kwa hiyo fabi ayi adai rabbikuma tukadhibani, basi vipi katika zamu neema za mbinguni na mnakadhibisha kuwapa na bahari mbili ambao ngekuwa bahari zote tamu ikiwa mnuko ikiwa nini, kwa sababu bahari ya tamu hawezi kusabiri kuchukua mizoga na kasiri nini. kama kibali chungu. Tena yakhruju minhuma, inatoka katika bahari mbili hizo, lulu kubwa, wal marjanu, na lulu dogo, au marjani vile vile. Marjani ziko vile nini, zote zisenge sanga marjani zetu watu leo nyema tasbihi kaharabu marjani hivi, au marjani ndo lulu dogo, lulu kubwa. Yakhruju minhu madudu, inatoka katika bahari hizi mapambo, lulu na marjani na mengineyo. Fabi ayi aadai rabbikuma, aadai ndo neema ipi basi katika neema za Mola wenu mnaikadhibisha? Kwa sababu ya nini kuzudu na manini ya nini? Mungu wala hujawari mushaatu, yeye ndio mwenye hivi vyombo vinavyokwenda bwana huu ni bake mwenyewe akitaka tabiangamiza jawari hivi vyombo vinakwenda baharini. Almushaatu, venye kufanyishwa safari kibahari, shajazi ngarawa meri nani nani zote jawari nipake yeye ajawari hivi venye kwenda baharini. Almushaatu, venye kufanyiwa safari kibahari, kada alami mengine mijahazi kikubwa Tanzania majabani mengine likubwa majabani bali Fadi ayi aadai rabbikuma tukadhibani, basi tunaekadhibisha wangu katika majahazi katika mameli na hukumende hukuma hukumeni sinema hiyo. Haya, kullu man alaiha fani, lakini vyote vilioko ulimwenguni mbinguni vitakuwa zake. Sabaya swali, wayabka wajhu rabbika, salia dhati ndio zaliye dhati ya Mungu tu mwenyewe, ziljalali mwenye ukubwa wa ikrami na wema pamoja, jalali kubwa basi na ikrami na fanye sana uja wake mkubwa ndo kama jeuri bila kubwa Mungu ziljalali ikrami yana ukubwa wa ikrami na anapotukuza juu wa mwenye ukubwa wake hiyo ukubwa yake anatukuza ziljalali ikrami ya ziljalali mwenye ukubwa wa ikrami na kutukuza wadogo vile vile. Kullu man alaiha fani, kila vilioko kwenye ulimwengu vitakwenda. Wayabka wajhu rabbika, isalie dhati tu ya Mungu peke yake, dhuljalali mwenye ukubwa wadikrami, najua hivyo natukuza wadogo wadogo chini yake. Fabi ayi aadai rabbikuma tukadhibani, basi ipi katika neema za Mola wenu mnakadhibisha? Wala bi neemati minyamika rabbana nukadhibu fanatahamdu. Yasaluhu man fi samawati wal ardhi, wana mhitajia na kumwomba, ikiwa unamwomba kwa ulimi wa basi la ulimi mradi unamhitajia Mungu, hakuna kisomhitajia Mungu, yeye ndio anaumba. Angeomba na nani? Yeye ndio anapa roho, anapa nani? Yeye ndio anapa macho, anapa masikio, ukisa bichi ndio yasaluhu. Wanamwomba kwa ulimi ukutamka na ulimi hali, man fi samawati wal ardhi, wote wote katika mbingu na ardhi, wote wanamhitaji Mungu. Kula yaumin wa kishan, kila wakati aliyo kula yaum ya kasio siku yaumi muradi udakuti kula yaum kila wakati yupo katika jambo hili yote mpa kula yaumi kila wakati huwa kujani yumo katika jambo hili yumo katika hivi yumo katika hivi katika hili mwenye mizimu mambo yake kula yaumi anasema kata wal muradu bil yaumi, muradi kwa yaumi hapa dahadhatu min zamani muda kubwa ndio muda kidogo unajapo la ndio yaumi ndio yaumi kula yaumi kila dakika huwa kujani najapo hivi mara hii yote tena. Fabi ayi aalai rabbikuma, au kula yaumi kula kufumba na kufumbua kama ile lahaza hiyo anakata kila kufumba na kufumbua jambo hili yote tushambua. Fabi ayi aalai rabbikuma tukadhibani, ipi basi katika neema za mizimu tunazikadhibu? Wala bi neema minyamika rabbana nukadhibu fala tarhamu. Sanafurughu lakum, tutakueteni siku yenu mahsusi ya kuhisabiwa. Ayuha takalani, enyi viumbe bora nyie wa ulimwengu. Takalu bora, viumbe bora wa ulimwengu ni hapa, bardhi ni binadamu na majini tu. Ayuha takalani, msione jeuri, msifanye jeuri zenu. Tutakuwekeni siku mahsusi ya kuhesabiwa, tutastaghfirukum. Tutakuwekeni siku yenu mahsusi ya kuhesabuni. Ayuha takalani, enyi bora wa viumbe wa ardhi. Bora tukuja. Takala, enyi viumbe, jinsi buzi sifaka. Ni majini wengine wa Islamu, wengine binadamu. Takala, tutastaghfirukum. Tutakuwekeni siku yenu mahsusi ya kuhesabuni. Kwa hivyo sidete, talikwa, ayuha takalani, enyi viumbe bora katika ardhi. Fa bi ayi ala rabbikuma tukadhibani. Tasipi katika neema mizimkum na ukadhibisha. Unaona, ah, mtajitwa haki yangu, ah, sitaki Mungu, mtajitwa haki yako bwana. Ngati, ikija hisabu, kila mwenye haki yake atapata neema kubwa. Na neema kwa wabaya vile vile, ukisikia ataogopa bwana, ataogopa. Atahitaji kujizuilia tu kwa neema vile vile, tuko mbali na neema. Ni kwa yeye kumshitusha. Basi neema hiyo tumekuzi neema kujua haya. Neema. Barakini na thelathini za zile kujizi. Sababu ya yale mtume barakini na thelathini kujizi za zile kujizi. Wala bi neema. Min ya bi karabana nukadhibu faraka alhamd. Tena. Ya ma'shara al-jinni wal insi. Enyi majini na binadamu, inistatatu mkiweza siku hiyo kumkimbia Mungu asikutesenye sikulipeni, mkiweza siku hiyo antamfudhu kupenya kapenya kakimbia tenya tukoni kupenya kupenya inistatatu mkiweza antamfudhu kupenya siku hiyo minaktari samawati wal ardhi kwenye pande za mbingu au za ardhi mkimbia mzimu kafudhu kajeni kwenye tukuone, wapi tukubiri. Na tafuduna, hamwezi kupenya, ila bisultani, ila kwa shahada. Mwede shahada yako, mtumema machapita uyo. Ayina mabazi, wapi wakimbiri, habazi. Ila bisultani, ila kwa hoja yako, meshapewa katasi yako, pita. Kama mijuzi, na katasi yako, katasi yako, pisi. Ila jani kipita nzuri. Basi dako wewe ukimbia bwana ila ni sultani ila pokoje yako leo nayo. Basi ukapita unataka ukatembea huko taka bonye. Na bayo kufutika. Huko kwangu. Yanga mwenye mko basi. Naam, tumesema bana watu watahesabiwa siku. Aya hii ndio maelezo bana tunasema kwa mtahesabiwa atakapokea siku ya mahsusi kuhesabu. Kama wewe ukipitia kimieni, wewe ukipitia. Aje husu hapa. Watu na hiyo naipatika tu. Hii aya kuna tunasema katika jamaa. Pia basi. Yaani basi tugeuze tena nani? Ukatafuta hapa si ukupenya lini kwa watu waweze kurupa kupenda mbinguni. Sio aya hii bana. Nona hapa, watu wanjiwe wajazimu siyu, haukeza Marekani. Kwenye nyota wane kwenye, hawa watu wajazimu. Wanasaki watibili mati ya usu. Kitu mekani kwa masu hile kukotawa wajazimu hawa. Tamku zavandi kakubarisha. Mimi nalijibu hapa hapa mambasa kwa tabaka 20 leo. Itatua kwenye magazeti, bahati mbaya ya siku zimiki kwenye magazeti. Katia anino kati huo. Tukwanza inafikirio fikirio kwa watu tuwenda, watakwenda mbiguni ya wengi, watakwenda. Nikaulizwa pale mjini Mombasa jamani. Ikatoka kwenye magazeti ya Mombasa. Lakini sikudhibiti tu. Kwa hiyo namkiri kama binadamu watakwenda kwenye mwezi. Nikajibu hapa hapa bwana Mombasa. Na kaandika hali amini kwenye magazeti. Kwa sababu sana sema hivi na sema hivi nikajibu watakwenda kwenye mwezi nikajibu kabla hawajaenda ni Marekani au bwana Rusi. Nikaitaja na aya ya Qur'an. Bahati mbaya sikudhibiti. Kila mtu anasema wote wanajua bali. Kwenye magazeti ilitoka. Hapa hapa Mombasa. Na mwaka sikudhibiti. Mi tangu 1934 na kuja mabasi mara kwa mara mara kwa mara mwanzo ndio kuja 34 kwenda kuja na kuja na kuja kwa zangu na kuja kwa zangu basi kwenye safari hiyo nikaulizwa na hali amini huyu siku zile anasomesha ile ni siku ni mimi mtini ni kitu hiyo ah mtini ni kitu basi kilipetwa hutuba basi kaulizwa waje mimi nasema sema na wale wana vione tungaye utakujaribu tuwezi kwenda mbinguni mkoje Mungu aje tuwezi wala nini wala nini nasema kimbele basi kaulize nini Islamu anasema nini nitajibu kwa utakwenda kwenye mwezi unajibu kabla bwana akakwenda Rusi wala Marekani hapa na moja shahidi mametelebana na tena shahidi haidari wanajua kwenye magazeti yote nikasema haya kwa Mungu kasema katika sura Jasia wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jamian Mungu kakuzalisha sheni mtumia yote tena katika Mungu na asubia binadamu basi ikaje kwa kama sisi nisukupa niko na alamia aliandika kina mjenga na wote mioni basi sio hawezi kupinya wala pigo inaje kusukitu sio haya hii haya hii nani mambokotia watara furuna kuna tutakuwekeni siku yenu mahsusi ya kuzaliwa yote basi tabaweza kukimbia siku hiyo kwa hivyo ili sabatu kama mtaweza siku kukimbia usijui wewe uliyofanya min aqtari samawati wal ardi kwenye pande za mbingu au za ardhi mabudu penya penya ukipia tabia mzuri sikupate la tafuduna hamwezi kupenya ukakimbia ila bisultani lakini kwa hoja na dalili kwa hoja yako basi sikupa kata siasa zikipiga tu una basi mtu mmoja pisi basi alafu mimi ningetoa mfano huo kama jinsi watu wanasimuliwa sio nini njia usipite huko usipite huko mimi ndio hiyo katiba mtu mzima usiende kwa miguu pande gari na katasi chukua basi kashukuru Mungu alhamdulillah kapata katasi kwa jirani kwa hiyo masaa tulikuwa na jaidari nayo ni mwana wake alhamdulillah basi jana na huko dozi baada ya kidogo kidogo sio pewa hapa na bwana fulani bwana wewe utakaa kwa pata tiketi hapo utapata ni pata mongo bila rahma la tafuduna mwezi kupenya ila bisukani ila uwe na hoja yako ya mkono kupakwa mpishenya kitu kabisa tena rabi ayi ada rabbikuma tukadibani basi katika neema mola wenu mmekadibisha kulipiwa haki zenu mkapata haki zenu baya hilo wabaya kujua kuna mashtaka wakajizuilia na mabaya mabaya hayo neema wala binimati Minya mikarabana nukadhibu pada tarhamdu yursalu alaikum aswagu mkikimbia mtapatishiwa mtarushiwa mtarushiwa swagu minari ndini za moto swagu kama ile ni nyuma tumesema tarajia ni maji maji ni swagu dhahabu yursalu alaikum mtapatishiwa swagu minani jini za moto kama sijia mtu mwenye ulima moto anaruka hapo na mkabata mbavu wanarisha msalamu alaikum mkikimbia mtarushiwa mtarushiwa swagu minani jini za moto kwa nuhasu na moshi auroke moshi kumufu za mtangu kwa moshi basi huko msalamu alaikum mkitaka kukimbia msalamu alaikum mtarushiwa Shuwabu, minari, dhimi za moto zikuja kuweni wanuhasi na moshi falata itasilani utaweza kujini suri babi ayi adai rabikuma tukazibani basi tigatika nema ni mzimkudo ikazibisha wala binimati minyamika rabbana tukazibu falata alhamdu faizan shakati samau wakati zitakipo pasuka hizi bingu fakana ziwe wanda tani kama ila mjekudu katihani kama ngozi ilo kiyo lakini kudu pasuka bingu matuwa mpasuka kerebi pasuka bingu nikuwa nikudu zote nipa ila ishakati samau zitupa pasuka hizi bingu fakati wanda tani zika wanyekudu katihani kama ngozi ilo kiyo lakini kudu fabi ayi ala irabikuma tukadima فَيَوْمَئِذٍ يُسْأَلُ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ حَتَّى مَكَسَ يَكَ إِنْسُ بِلَا دَامُ وَلَا جَانُ وَلَا جِينِ حَتَّى مَكَسَ يَكَ إِنْسُ بِلَا دَامُ وَلَا جَانُ وَلَا جِينِ حَتَّى مَكَسَ يَكَ إِنْسُ بِلَا دَامُ وَلَا جَانُ وَلَا جِينِ حَتَّى مَكَسَ يَكَ إِنْسُ بِلَا دَامُ وَلَا جَانُ وَلَا جِينِ حَتَّى مَكَسَ يَكَ إِنْسُ بِلَا دَامُ وَلَا جَانُ وَلَا جِينِ حَتَّى مَكَسَ يَكَ إِنْسُ بِلَا دَامُ وَلَا جَانُ وَلَا جِينِ Mtume alikuwa na wake kama tunavyojua wake wengi. tisa. Na ameambiwa Mtume na tumeambiwa sote, waadilifu, waadilifu, waadilifu. Sasa wanapokuwa wamo katika mji, Mtume anaelele na ngono ila moja siku moja moja siku moja moja moja moja, kwa sababu akiwezi ikichukua siku nne mwezi mzima afike mtu mwingine siku moja moja. Sasa ikitokea bahati ya safari, kama safari kwa hiji safariani, basi atafanya nini mtu mwenye wake wengi? Anapofanya hisabu, hisabu siwezi kuwachukua wote, sina pesa nini? Basi kura, basi mtapiga kura, wale wake zake watapigishwa kura. Hicho mabukia ndio safari. Safari za Mtume bwana zinaraha, safari za vita za Tabuni na nini, basi ukipiga kura. Na mara nyingi bahati kimwangukia bibi Umu Salama, bibi kipenzi Aisha, kimkutu kura, alikuwa hana bahati kupata kura, angecheza kura kupata mtikaja silipati kapa ila kimkamati kura Aisha mara mbili tu, basi ndio kapata zote takaribu Umu Salama. Umu Salama zazira mwangukia mambo bahati. Basi na wewe vile vile kama unasabiri, basi tumezaraha namna hizi na nini na nini bana, usimchukue biki zee ndio mpende uja na pesa, labda unakojape ukamkade roho jiani bwana. Bibi mdogo pale kusherehe naye, bibi ambaye tamkuja bahati. Basi tukana sallallahu alaihi wasallam idha rada safaran, akitaka safari aqra baina nisaihi, anafanya kura baina yake. Fa ayatuhunna kharaja sahamuha, yoyote ni ambaye ndio ametoka bahati yake kharaja biha kitabana na mara nyingi. Sasa sallallahu alaihi wasallam huyu mwenye kitabu alizipanga sababu tumeingia katika kitabu moja moja. Idha rada yuhrima, tumesema Mtume kwa nadhifu, anapenda unadhifu, kiwili wili nadhifu, neno nadhifu, nguo nadhifu, harufu mzuri, anajitia Mtume harufu na nukato alijitia hasa usine kika hivyo. Jifukize bwana udi kama mjumbe wa harusi, na wewe mjumbe wa bwana harusi hivyo. Sasa wanaume wanajifukiza udi kaka kitu chote kwa siku. Zamani kama wanawake walijifukiza udi na chini udi ndio hivyo. Pakaleo kujifukiza kwa kwani sisi tunapata na ustadi kujifukiza udi hapa au kwa sehemu ndogo. Uitia manukato tu ni bwana, sio ubani bwana. Ubani kwa ajili huku bani rahisi. Tukuje maulidi, eti ubani, eti ubani, eti ubani na moto tukombe mkumbu katika ubani bana. Bararabu kwa hadha moti nini ya rupotunia mambu yao. Udi bani, udi. Mkumbuja na mbea siku moja. Ubani zoni, kwa nini ubani? Kwa mambu yao. Ubani, ubani, mkumbu ba. Ukuja mkumbu wa nijifukizo bani. Asena hii ukumba, kwa kini ukumba, ukumba ule, ukumba. Kudu wa jibrilu mwenye. Na hudi kwa mtu. Zote tabia mwisho. Nitubani. Mwango jenyumbani rahisi basi anaona pesa nyingi, analetea bani, leo bani. Sasa ni bani ovyo vya uzima kwa sababu unapata. Ndio unaonea kwa sababu bani, leo bani, leo bani. Hakuna katika sheria kwa bani. Wala uvumba bani. Sheria mtume kitia mrudi bani. Wala sio kwa sababu ndio ndio kwa popote watu mabadi mao tumekusajika sisi harufu nzuri sasa. Japo kwa nubani utukosomaji hapo karibu ndo wakitira mashia hapa ya chubani. Binda Rahman. Basi Mtume halafu watu kisha kufunga hija, anaruhusa mtu kujitia manukato. Jitia manukato. Basi Mtume pale kwanza kufunga hija pale, kabla hajafunga jitia manukato wakalipenyeleza nani. Kula nisikuta kutu zile, afikia kawa nani. Japo. Mbamu. Mtu kisha kufunga hija, anaruhusa mjipampano, sikupata makucha, anaruhusa ni, anaruhusa ni. Basi saa ile inapofika iko hirimia Mtume shapika Maka, anapohirimia wakati ule haona hirimia ni njiani. Basi pale tengeneza kajitela manukato pia kuradi muda mrefu utapita hadi kibandukato bandarenjia manukato. Basi sito hivyo hivyo sema mwanangu sije manukato jitie bana manukato mtu hivyo aizuru kujitia baada ya hinda diyo kikabla wanajitia kana sana salama idara da yuhrima itatayaba alijia manukatu ni afya di majidu manukatu wakil kabisa wapata na chini na weto hiti sipito kino kisha watu kwa hapa. Naam kana sallallahu alaihi wasallam idharada ya takifa, akitaka kuitakifu suna mwezi Ramadhani au siku yote kukaa msikitini kutwa. Sasa kubila mwisho hili kukaa msikitini kutwa, msikiti kama huu msikiti ya Makadara choki kwa na hizi nini nakukaka mzuri. Basi mtume dasturi yake akiingia msikitini kwake anapoja itikafu kubila mwisho kwenda kaa itikafu, basi anaswali alfajiri akwenda kaa pale pale mpaka magharibi. Naweka mbona chukua jibu na kijani kama msikitini usome chukua jibu ya sukumi au sitatu subiri tu mbasimu upati kukazi kumoji msikitini kutwa kwa kana sala sala maiza arada ya takipa akitaka kuitakifu mtume bada alfajira usali alfajiri suma dakhala mutakafahu akaingia mahali pake kwa kuitakifu kama msikiti mtume mkubwa kama msikiti utakina vile hapa pa kusalia hapa nafasi kubwa namna zilizo ndio pale wanatengeneza pa kuitakifu anajenga khaima yake mtume pale khaima anajenga anakapa. Basi mtume ali siku moja kasi Yesuli alikuwa anajua ile kizazi kwa mtume anatikifu kumi na mwisho. Basi siku ile mtume kawaambia mtu jifungie hema yako madogo tu kule nyuma kama vita kama sisi kafira kuna nafasi yangu nisikitike tena Nairobi nisikitike hivi ndio naje kana nabii vizuri kabisa basi kusali bali bwana atakifu kile kutajishana basi kawaambia mtu nifanyie hema yangu ile kwa takifu akamfanyia. Mara mtu yake mmoja akasikia kwa mtume kesho anatikifu akamwambia mtu nifungie hema yangu karibu na mtume akafungia hema yake. Mtu wa pili kusikia naye kwa vipi nini fanya nangu karibu na mtu wake akafanya sasa mtu mwenye hana habari umejenga jenga hata asubuhi mtume anataka afika pale msikiti kwa nani bihana bibi bwana bibi bihana vitu vyake akaambia hiki cha Abu Salama hiki cha Aisha hiki cha nani leo nimesimama pale mtu akasema ha wallahi ala tunna maha wallahi naweza kuwa hapa nie kama kusudia mko mkusudia ukeweza tu bali kama mwanao tena kujanga rwani jana kuje kuje hali kwa hili mtaki Allah kusema Allah kwani pani kusudia mko bana waongo ndio nani mimi kuja tu hapa si mmoja kaja kuingia hapa mjanja na nani nitaingia na mimi nitaingia si mtu be ana ana kada mtu fulani kuje ndio zero kitu kifanye lillahi taala bana makonzo Allah abatuna Allah kweli kweli na kusudia mko nini. Hapana, wivu tu yukaanza nani kuja kibaki chake hapa mjini kaona kusudia mko nini. Haya kuja ndio ukifanya kitu lillahi taala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih hada tushatu badasan bilku faman kana yarju wa nutaraji liqa'a rabbih kuja kukutana na mola wake ambipo hiyo pepo falyamal 'amalan salihan sote fanya mali njema sote pata hili tena wa la yushrik ibadat rabbi hadati kishiriki sisi tobe na badam watu nione tujami hapana sababu Mungu atuwafikie sana kuyapata haya na mingineyo na mwezi unakwenda heri zake zitasemi hapa hapa ije tukutukute nyingine na nyingine na nyingine na nyingine inshallah tutekeleze lazimu zile kusika sharia rukuni za Uislamu tujifuate kwa nia za swadati na siamu na nyingine zote pia situguri na jinia dua takabalia asubuhi na jioni tusali bidii pia na kufunga Ramadhani mwezi wote kutimia na zaka tusihini tutowe kama sharia na sadaka daima dua takabalia tuweke makazi mema na khairi za kutumia macheo na taadhima na sururu daima tusiwe washikatama ya watu kuangalia na zile tuaidia dua takabalia tutaidia na deni pasi mwenye kutumia tuishi ulimwenguni kwa sara na afia waja wako tuau ni haja zetu tukidia dhamiri tukamili dua takabali tukufiri dhunubu za jamii nafsi mola wetu situhibu kabuli tupokelea na hapa za kudumu tuyapate yote pia bila chembe ya udhi dua takabali